La la. अरे ना रे ना रे ना जरा सा घूम लूं मैं अरे ना रे ना रे ना आ तुझे चूम लूं मैं अरे ना रे बाबा ना मैं चली बन के हवा रब्बा मेरे मैंनो बचा जरा सा झूम लूं मैं अरे ना रे ना रे ना जरा सा घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना आ तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना मैं चली बन के हवा रब्बा मेरे मैनु बचा जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे ना जरा सा घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना आ तुझे झूम लूं मैं नारे बाबा ना हो गया मुझे नशा।